Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية خيلي دا سورساتي خيلي دا سورساتي معي حبة فراولة მე მაქვს მარწყვი. მე მაქვს მარწყვი. معي حبة كيوي وشمامة. მე მაქვს კივი და საზამთრო. მე მაქვს კივი და საზამთრო. معي برتقالة وحبة جريب فروت. მე მაქვს ფორთოხალი და გრეიპფრუტი. მე მაქვს პორტოხალი და გრეიპფრუტი. معي تفاحة وحبة مانجو. მე მაქვს ვაშლი და მანგო. მე მაქვს ვაშლი და მანგო. معي موزة وحبة أناناس. მე მაქვს ბანანი და ანანასი. მე მაქვს ბანანი და ანანასი. انا اعمل سلطه فاكهه. მე ვაკეთებ ხილის სალატს. მე ვაკეთებ ხილის სალატს. انا اكل قطعه توست. მე ვჭამ ორცხობილას. მე ვჭამ ორცხობილას. انا اكل قطعه توست مع زبده. მე ვჭამ ორცხობილას კარაქით. მე ვჭამ ორცხობილას კარაქით. انا اكل قطعه توست مع زبده ومربى. მე ვჭამ ორცხობილას კარაქით და ჯემით. მე ვჭამ ორცხობილას კარაქით და ჯემით. انا اكل ساندويتش. მე ვჭამ სენდვიჩს. მე ვჭამ სენდვიჩს. انا اكل ساندويتش بالمارجرين. მე ვჭამ სენდვიჩს მარგარინით. მე ვჭამ სენდვიჩს მარგარინით. انا اكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. მე ვჭამ სენდვიჩს მარგარინითა და პომიდორით. მე ვჭამ სენდვიჩს მარგარინით და პომიდორით. نحتاج الى خبز وارز. ჩვენ პური და ბრინჯი გვჭირდება. ჩვენ პური და ბრინჯი გვჭირდება. نحتاج الى سمك وستيك. ჩვენ თევზი და სტეიკი გვჭირდება. ჩვენ თევზი და სტეიკი გვჭირდება. نحتاج الى بيتزا وماكارونه سباجيتي. ჩვენ პიცა და სიგარეტი გვჭირდება. ჩვენ პიცა და სპაგეტი გვჭირდება. ماذا نحتاج زياده عن ذلك؟ კიდევ რა გვჭირდება? კიდევ რა გვჭირდება? نحتاج الى جزر وطماطم للشوربه. ჩვენ სუპისთვის სტაფილო და პომიდორი გვჭირდება. ჩვენ სუპისთვის სტაფილო და პომიდორი გვჭირდება. اين السوبرماركت؟ სად არის სუპერმარკეტი? სად არის სუპერმარკეტი? الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.